राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 24 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम बात है बहुत बार कही है फिर भी मन में आ गई कि पढ़ाई करना है गीता में पढ़ाई करके समझना है और ऐसे समझे कि हम तो संसारी है और गीता कह रही है। अरे गीता जो है जो कह रही है गीता का अर्थ जो तत्व है जो बता रही है वो नहीं नहीं बता रही है। जैसे का मान ब्याह का मान या चार बताई तो ये उसमें है नहीं वास्तव में निषेध जो किया ब्याह का मान या सर्वास्प्रिय निर्मो निरंकार से शांति मंदिर तो ये है नहीं इस वास्ते कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये अहंकार रहते थे क्या हो ब्राह्मी स्थिति हो गई नए नाम प्राप्त आदेश हुआ है। तो ये हम तो संसारी है गीता तो बड़ी विचित्र है नहीं जो वास्तव में आपका स्वरूप है वो बता रही है जो स्वाभाविक है। अब वो भूल करके देखो मेरा मान लिया देखो मेरा मानने से अभिमान हो गया देगा देहाभिमानी नहीं सर्वे दोष प्रादुर्भाव होते देहाभिमान के सब दोष पैदा होते हैं सब दोष पैदा होते हैं देखो मेरा मानने से मैं शरीर हूँ शरीर मेरा है शरीर मेरे लिए तीन बात है मैं शरीर हूँ मैं शरीर वाला हूँ शरीर ही ये जो बात है देह मस्ती देही शरीर ही मधुबर्थ है। तो वास्तव में आप कामना रहित हैं स्प्रिया रहित है ममता रहित है अहंकार रहित है और है। आप है आपको अनुभव होता है अनुभव कैसे होता है विहार सुख होते हुए आप रहते हैं जागने पर ये कि मैं नहीं साथ दे ऐसा नहीं कहते मैं सुख से गया था तो दुख नहीं रहता है आप तो रहते हो शौर्य में जागृत में दुख रहता है रात में मां दुख रहित होते हैं आप दुख रहित तो सुख से सोया था वो अहम में नहीं रहता है जागने पर अहम आता है उसमें अविद्या में लीन होता है हम में अब जब नहीं होता है तो अहंकार नहीं तो आपके आपकी होती है सदा जब गाड़ी नींद आती है तो ये कामना सब कोई रहती नहीं कोई नहीं रही रहते हो तो सब ऐसा अनुभव होता है अहंकार नहीं थे जागने में करते मैं सुसुप्ति नहीं कहता मैं कहते ही नहीं मैं है ही नहीं मैं बजे में ही हो गया तो मैं रहता आपका स्वरूप सुषुप्ति में सबको अनुभव होता है। तो हम मैं रहते हैं, निर्मम निरहंकार ऐसा ब्राह्मण स्थिति, अहंकार रहे तो आपकी ब्रह्म स्थिति है स्वाभाविक। इस बात से आपका स्वतः भगवान का संबंध है, ईश्वरांश जीव अविनाश है, इस कोई खास बचाव सब मम प्रिय सब जाए, मेरे पैदा किए और मेरे को प्यारे रहते हैं, बालक के ऊपर नहीं रहता, बेटा सब पैदा लगता है, सब मम प्रिय सब मम जाए। तो आप अहंकार रहते हैं, भगवान ये सास पुत्र हैं, ये कोई नई बात नहीं है। संसार को शरीर को अपना मानने से नई बात दिख रही है, संसार को शरीर को अपना मानने से वास्तव नई बात नहीं है। और अहंकार आदि ने सुख सोया तो सुख रहता है, शरीर को अपना मानने दुख होता है, शरीर को अपना नहीं माने तो होता ही नहीं, देहाभिमानी नहीं सभी दोष अपराध बनती, देहाभिमानी नहीं अपमान करता है। अन्य संघ तुम्हारी देही आत्मा को देही कहना है, निंदा है, परेशान नहीं है। अंत अंत में देहा देहांत वाले अरे नित्य मवैध हुए हम, ऐसा देह नहीं आंत नहीं होता। आप तो नित्य है, देहा नित्य है, तो अनित्य देह ही को करते हैं, देह तो कोटि कहते हैं, कोटि कोट वाला जो कोटि है जो नहीं है जिस कोट है, आप तो शुद्ध स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सत्सुर स्वाभाविक है। अंत मते में देहा देह तो सुअंत वाला है, देह नित्य रहने वाला कोट नित्य रहता है, कोटी आदमी है कोट नित्य रहने वाला है, निंदा तुम्हें भूम निंदा प्रशंसा सु नित्य योग दिशाए ने संबंध अस्थि उषाया भवंती मतवाद। आप साक्षात परमात्मा के पुत्र हैं, पुत्र है ये को पढ़ाई करने से पुत्र होगा, आप स्वयं है, वो सब देखते नहीं, देख ही देव देखते ये दोष है, हम लोग दही माने दही मैं हूं, ये अवैध भावना है, देह मेरा है, भेदभाव का संबंध है, देह मेरे लिए है, ये मतलब के लिए है, आप देह नहीं है। तो स्वीकार करते ही ऐसा ब्राह्मी स्थिति ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ भेदभाव से भेदभाव है। इस वास्ते आप देह रहित हैं, साधक मात्र देह रहित होता है, देह वाला साधक नहीं होता, मूर्ख है, साधक मात्र देह ही नहीं होता, देह को अपना मानता है, अपने लिए मानता है, ये अपने काम आता ही नहीं। मनुष्य शरीर की जो महिमा है वो मन मनुष्य शरीर की महिमा विवेक से है, ये शरीर से महिमा नहीं है। शरीर तो गोली है, यू है। इस वास्ते आप शुद्ध है। शिवो हम शुद्धो हम जगत अपिच सर्वम शिवमयम। आप देह नहीं है। इस वर्ष आप भगवान का हूं ये मान स्वीकार कर रही है। इस वर्ष एक बार सर्वेश दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दो। इसमें अभ्यास नहीं है, इसका मन नहीं है, देह अपना स्वरूप नहीं है। अंत मंत्र में ध्यान नित्य से उतर शरीर साक्षात परमात्मा का अंश है। आपके समझ में नहीं आवे तो ही मान लें, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। साक्षात परमात्मा का अंश चिंतन होगा। साक्षात परमात्मा का भाई आप निर्मल हो जाएंगे। ऐसा विवाद को अभिमान नहीं कहते, ये आयुष्मान उद्धार करने वाला है। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी बोलते हैं ऐसा अभिमान जाए नहीं बोले, मैं सेव करू पति पति मारे, ये भले अभिमान न मिटे। अभिमान ऐसा है, दम्बोदर्पो अभिमान सारा कुछ मत है। दम्बोदर्पो अभिमान से क्रोध प्रारुष में अज्ञान से आप जाते से पाद समझवास नहीं हो। उस देह को हनुमान जी कहते हैं ऐसा अभिमान जाए नहीं बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान मिटे नहीं। अब ऐसा अभिमान जाए नहीं बोले, भूल कर गए भी ये अभिमान उठे, अभिमान होता है आशुष मत होता है नहीं। दम्बो दर्पो अभिमान सक्रोध प्रावधान यह जड़ चेतने गांठ बनी गई नमेशा सुट नहीं। हम भगवान के भगवान हमारे हनुमान जी ने प्रार्थना करी, ऐसा अभिमान जाए नहीं बोले, अभिमान दास। परंतु भगवान के साथ लग गया ना शुद्ध हो गया। प्रतंत्रता ठीक नहीं है, पर भगवान की प्रतंत्रता पूजनीय है। भगवान का साक्षात मिवान सो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से इस वास्ते भगवान के साथ में आपका घनिष्ठ संबंध है। आप भूल जाए पर तो भगवान भूलते नहीं। सब मम प्रिय सब मम प्रिय भगवान ने बोल रहे, आप वेद थे भगवान क्या है, सब मामा प्रिय सब मामा बजाए, ये एकदम सच्ची बात है। ये भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमर सर परमात्मा का अर्थ है साक्षात नहीं है। भगवान में लग जाओ, बस भगवान में लग जाए तो निहाल हो जाए, क्षमावत मिट जाएगी। इस वास्ते माम एकम शरणम भज, माम एकम शरणम भज। नारायण नारायण नारायण नारायण।